Великата Божия църква. Съборна беседа, държана от учителя на 24 август 1922 година, четвъртък, в 5 часа сутринта. Добрата молитва. Песента «Благославяй душе моя Господа». Господ постави престола си на небето и царството му владее над всичко. Царството Божие не е в обикновеното слово, а в разумната сила. Царството Божие не е вътре в обикновеното, а в безпределната ширина на душата и духа. В душата, която обича, и в духа, който люби. Не презирай деня на любовта, в която тя е почнала да се проявява. Отвори сърцето си и чакай я. Приготви нозете си и посрещни я. Отвори обятията си и целуни я. Приложи живото слово на твоя небесен баща, който те е привлякал с нишките на своята любов. Тия нишки са в ръцете на Христа, изявение Бог на любовта. Идете, казва той, известете на братята ми да идат в Галилея и там да ме видят. Галилея, това е човешкия разум, планината, на която душата може да слуша неговия глас. Чрез съветите си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в слава. Тогава ще преговарям славното твое великолепие и величието на всичките твои чудни дела. Най-после, братя мои, укрепете се в Господа, в силата на Неговото могъщество, на Неговата безгранична любов, неизказана мъдрост и в светлината на Неговата истина. Призовете го и той ще дойде. Посейте доброто и той ще го възкреси. Приложете милосърдието и той ще го благослови. Ще бъдете тогава всички народ избран, синове и сънаследници с Христа на Бога живаго. Да произнесем сега думата благост. Ще опитаме какъв ефект може да произведе тази дума в нас, само като я произнесем. Произнесохме думата 5 пъти в песен със следните положения на ръцете. Настрани с малък поклон. Хоризонтално напред, малко раздалечени. Хоризонтално пред устата. Хоризонтално отново пред устата и тъй нататък. При това положение на ръцете се изпя с постепенно усилване, а после с постепенно отслабване думата благост. Две ритмични движения има в думата благост. Направи се едно кръгообразно движение с ръцете, три пъти. Отпред, надолу, с полуклякане и широк кръг се обикаля назад около тялото, нагоре и ръцете пак се спущат напред, надолу, без свиване на лактите. Отново се изпява благост. Ръцете в хоризонтално положение, надолу, отпред, нагоре, до брадата. Да произнесем думите в дух и сила. Ръцете хоризонтално напред. 7 пъти произнасяме. При същото движение на ръцете се изговаря в дух и сила, която носи и победа. 5 пъти. При разтваряне на ръцете и при изговаряне на думите след всяка дума, движението на ръцете се спира във вид на летене. Със същото движение на ръцете се изговарят следните думи. В дух и сила, която носи победа и дава свобода. Пак се изпя песента «Благост» 3 пъти и при разтваряне на ръцете с движение на хвърчене изговорихме следните думи. Свобода на изявената Божия истина в нашите души. С ръце напред прострени изпяхме благост. Изговори се благост и изречението в дух и сила, която носи победа и дава свобода. Свобода на изявената Божия истина в нашите души. Отче наш, ръцете нагоре. Направихме новите гимнастически упражнения. Това са първите уроци на закона на ритъма. Виждам, че мнозина от вас, като не сте си доспали, не сте в той нормално състояние. Понеже не сте свикнали на ранно ставане, то мнозина от вас сте в положение на махмурлии и затова, като пяхме благославие и душе моя Господа, гласът ви не вървеше. Сутрин, когато не си доспал, ще вземеш думата благост, ще изпееш няколко пъти, докато се тонираш и после ще отидеш на работа. Това е то новото учение. То е предговорът на новото учение, предисловие. Как разбирате думите на пророка, казани още преди 2000 години? И ще бъдат научени от Господа. Той говорил за тези времена, когато хората ще бъдат научени чрез Божията любов. И ще им дам нови сърца и ще вложа духа си. Щом вложи духа си, чрез тази любов Бог ще ни научи на своите закони, как да живеем, как да му служим, как да обичаме. Да обичаме, това е едно изкуство. Да обичаш, това е най-великото изкуство. А да любиш е още по-голямо изкуство. Не мислете, че е лесно. Да обичаш, то е изкуство. Наука, Божия наука. Тъй ще го схванете. То изхващане на тази наука е нещо безпределно, обширно вътре в себе си. Изисква се време и пространство. Е, какво схващате вие от днешния ден? Вижте той хубавото лице, какво означава? Благост. На кого е това лице? То е лицето на нашия баща. Той ни се усмихва отгоре. Реплика. От зарана имаше малко вятър. Вятъра, това е емблема на нашите души. В умствения живот трябва да стане едно малко проветряване. Питам сега, светът разбира ли той нещо? Онези, които са в църквата, разбират ли и те? В затвор са те. Ето защо трябва да излезем под отворено небе да видим Божията благост. В нашите затворени сърца какво ще видим? В умовете им има само тези човешки художества, икони, кандила, той, и мисля, че като излезеш от църквата, ще станеш добър. Как ще станеш? Та ние сега сме в Божията църква и кандилото се е запали. Излезе вече. Подразбира се е слънцето. Ние сега виждаме, излизат първо свещеник и свещеник от тази църква и ние почваме да го чувстваме и той почва да благославя. Този свещеник, той е Христос на любовта и като дойде тя, той вдига ръцете си. Тогава се запалва кандилото на нашето сърце и почваме да разбираме какво нещо е да се служи на Бога в дух и истина. И когато ви питат, вие на църква ходите ли? Ще им отговорите. Е, каква църква имаме ние, какво кубе има само? А пък едно кандило има, като се запали той кандило, навсякъде светва. То е църквата. Това е великата Божия църква. И днес църквата и всичко, което имаме, го устройват заради нас. Сега аз желая днес да разберете Христа. Какво ви казва Христос тази сутрин? Благост. Прочетете отначало какво ви е казал Христос тази сутрин. Искам един от вас да го прочете музикално. Кой може да чете музикално? Брат Зурков прочита стиховете. Съборна беседа, държана от учителя на 24 август 1922 година, четвъртък, 5 часа сутринта.